الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نبي الله عليك يا نور الله اللہ کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، جس نے مجھ پر دن بھر میں 1000 بار درود پاک پڑے وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنی جگہ نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب رحمت اللہ الہادی۔ بیان فرماتے ہیں، میرا ایک بار کوفے جانا ہوا، وہاں ایک سرمایہ دار کے عالی شان محل پر میری نظر پڑی جس سے عیش و تنعم خوب جھلک رہا تھا۔ دروازے پر غلاموں کا جھرمٹ تھا اور دریچے میں ایک خوشگلو کنیز یہ نغمہ الاپ رہی تھی، الا یا دار لا یدخل کے حزن ولا یعبث بساکنی کی زمان ولا یعبث بساکنی کی زمان، یعنی اے مکان تجھ میں کبھی غم داخل نہ ہو اور تیرے اندر رہنے والوں کو زمانہ کبھی بھی پامال نہ کرے۔ کچھ عرصے بعد میرا پھر اس محل سے گزر ہوا تو اس کے دروازے پر سیاہی چھا رہی تھی، نوکر چاکر غائب تھے اور اس ویران محل پر بوسیدگی اور شکستگی کے آثار نمایاں تھے۔ زبان حال مرور زمانہ کے ہاتھوں اس کی ناپائیداری کا اعلان کر رہی تھی، فنا کے قلم نے اس کی دیواروں پر آرائش و زیبائش کی جگہ بربادیوں عبرت کو عبارت کر دیا تھا اور اب وہاں خوشی و مسرت کے بجائے فنا کی لئے میں غم و وحشت کا نغمہ گونج رہا تھا۔ میں نے اس محل کی وحشت انگیز ویرانی کے بارے میں دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ وہ سرمایہ دار مر چکا ہے، خدام رخصت ہو گئے، بھرا گھر اجڑ گیا، عظیم الشان محل ویران ہو گیا جہاں ہر وقت لوگوں کی آمد و رفت سے رونق رہتی تھی، اب وہاں سناٹا چھا گیا۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی علیہ رحمت اللہ الہادی فرماتے ہیں، میں نے اس ویران محل کا دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے ایک کنیز کی نحیف آواز آئی۔ میں نے اس سے پوچھا، اس محل کی شان و شوکت اور اس کی چمک دمک کہاں گئی؟ اس کی روشنیاں، اس کی جگمگ جگ اس کے جگمگ جگمگ کرتے کمکمے کیا ہوئے اور اس میں بسنے والوں پر کیا بیتی؟ میرے استفسار پر وہ بوڑھی کنیز رونے لگی اور ویران محل کی داستان غم نشان سنانا شروع کی اور کہا، اس ویران محل کے مکین عارضی طور پر یہاں رہائش پذیر تھے، ان کی تقدیر نے ان کو قصر سے قبر میں منتقل کر دیا۔ اس ویران محل میں رہنے والے ہر فرد خوشحال اور اس کے سارے اسباب و مال کو زوال لگ گیا، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، دنیا کا تو یہی دستور ہے کہ جو بھی اس میں آتا ہے اور خوشیوں کا گنج پاتا ہے، بالآخر وہ موت کا رنج ضرور پاتا ہے اور ویران قبرستان میں پہنچ جاتا ہے۔ جو اس دنیا سے وفا کرتا ہے یہ اس کے ساتھ بے وفائی ضرور کرتی ہے۔ میں نے اس کنیز سے کہا، ایک بار میں یہاں سے گزرا تھا تو اس محل کے دریچے میں ایک کنیز یہ نغمہ گا رہی تھی، ادا یا دارو لا یدخل کے حزن ولا یعبث بسائکینی کی زمان، یعنی اے مکان تجھ میں کبھی غم داخل نہ ہو اور تیرے اندر رہنے والوں کو زمانہ کبھی بھی پامال نہ کرے۔ یہ سن کر وہ کنیز بلک بلک کر رونے لگی اور کہنے لگی، علی جا، وہ بدنصیب گلوکارہ میں ہی ہوں، اس ویران محل کے مکینوں میں سے میرے سوا کوئی زندہ نہیں رہا۔ پھر اس نے ایک آہ سرد دل پر درد سے کھینچ کر کہا، افسوس ہے اس پر جو سب کچھ دیکھ کر بھی اس فانی دنیا کے دھوکے میں مبتلا رہتے ہوئے اپنی موت سے غافل ہو جائے۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یقیناً جہاں میں ہیں عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے، کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے، جو آباد تھے وہ مکان اب ہیں سونے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ ویران محل کی حکایت اپنے مکینوں کے فنا کے ہاتھوں موت کے گھاٹ اترنے کا کیسا عبرت ناک مندر پیش کر رہی ہے۔ آہ، وہ لوگ فانی دنیا کی آسائشوں کے باعث مسرور و شاداں، زوال فنا سے بے خوف، موت کے تصور سے نا آشنا، لذات دنیا میں مست ہیں، اس دار ناپائیدار میں یکایک موت سے ہم کنار ہونے کے اندیشے سے نابلد، پختہ و عمدہ مکانات کی تعمیرات کرنے، ان کی دیدہ زیب اشیاء سے تزئین یعنی ڈیکوریٹ کرنے میں مصروف تھے، اور قبر کے اندھیروں اور اس کی وحشتوں سے بے نیاز جگمگ جگمگ کرتی قندیلوں اور کمکموں سے اپنے مکانوں کو روشن کرنے میں مشغول تھے۔ اہل و عیال کی عارضی انسیت، دوستوں کی وقتی مصاحبت اور خدام کی خوشامدانہ خدمت کے بھرم میں قبر کی تنہائی وہ بھولے ہوئے تھے، مگر آہ، یکایک فنا کا بادل گرجا، موت کی آندھی چلی اور ان کی دنیا میں تادر رہنے کی ان کی امیدیں خاک میں مل کر رہ گئیں۔ ان کی مسرتوں اور شادمانیوں سے ہنستے بستے گھر موت نے ویران کر دیے، ان کو روشنیوں سے جگمگاتے قصور سے گھپ اندھیری قبور میں منتقل کر دیا۔ آہ، کل تک وہ اہل و عیال کی رونق میں شاداں مسرور تھے اور آج قبر کی وحشتوں اور تنہائیوں میں دل گرفتہ و رنجور ہیں۔ اس حکایت کے آخر میں کنیز کی نصیحت میں بھی عبرت کے بے شمار مدنی پھول ہیں، مگر افسوس ہے اس پر جو دنیا کی نئے رنگیاں دیکھنے کے باوجود بھی اس کے دھوکے میں مبتلا رہے اور موت سے یکسر غافل ہو جائے۔ واقعی جو دنیاوی زندگی کے دھوکے میں پڑ کر اپنی موت اور قبر اور حشر کو بھول جائے اور اللہ تبارک و تعالی کو راضی کرنے کے لیے عمل نہ کرے، نہایت ہی قابل مذمت ہے۔ اس دنیا کے دھوکے سے بچنے کے لیے ہمارا پروردگار عز و جل خود تنبیہ فرما رہا ہے، چنانچہ پارہ 22 سورۃ الفاطر کی آیت نمبر 5 میں ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الغیاب ولا تغرنکم الغیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ ولا يغرنكم بالله الغرور۔ میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت باعث خیر و برکت حامی سنت عالم شریعت پیر طریقت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اپنے شہرائے آفاق ترجمہ قرآن کنز ایمان میں اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں، اے لوگو بے شک اللہ عز و جل کا وعدہ سچ ہے تو ہرگز تمہیں دھوکا نہ دے دنیا کی زندگی، اور ہرگز تمہیں اللہ کے حلم پر فریب نہ دے وہ بڑا فریبی یعنی شیطان، تو یقیناً جو موت اور اس کے بعد والے معاملات سے آگاہ ہے وہ دنیا کی رنگینیوں اور اس کی آسائشوں کے ساتھ دھوکے میں نہیں پڑ سکتا۔ منقول ہے کہ حضرت سیدنا نوح علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک سادہ سی بانس کی جھونپڑی میں رہائش اختیار فرمائی، عرض کیا گیا یا نبی اللہ بہتر تھا کہ آپ کوئی عمدہ مکان تعمیر فرما لیتے، فرمایا جو مر جائے گا یعنی جس کو موت کا یقین ہے اس کے لیے یہ جھونپڑی بھی بہت ہے۔ افسوس کہ ہم موت کی جانب عدم توجہ کے باعث دنیا میں عمدہ عمدہ مکانات کی تعمیرات میں منہمک ہیں، ہم اپنے مکانات کو انگلش ٹائل باتھ، امریکن کچن، وارڈ روب، ماربل فلورنگ، فل گرل ورک، فل وڈ ورک اور ایکسٹرا ورک سے خوب سجاتے ہیں۔ ایک عربی شاعر نے کس قدر درد بھرے انداز میں ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے، چنانچہ شاعر کہہ رہا ہے، زینت بیتک جاہلا وعمرتہ ولعل غیرک صاحب البیت من کانت الایام سائرۃ بہ فکأنہ قد حل بالموت والمرء مرتہن بالصوف ولیت وہلاکہ فی الصوف ولیت فللہ در فتدبر امرہ فغدا وراہ مبادر الموت۔ دنیا کی حقیقت اور آخرت کی معرفت سے جہالت کی بنا پر تو اپنے مکان کو زینت دینے اور صرف اسی کو آباد کرنے میں لگا ہوا ہے، اور تیرے مرنے کے بعد شاید تیرا غیر اس مکان کا مالک ہو، جس کو ایام تو اپنے مکان کی چلی جا رہی ہے وہ گویا موت سے مل چکا یعنی ان قریب موت کے گھاٹ اتر جائے گا، اور آدمی دنیاوی مقصد کے حصول میں امید و رجا کے جال میں گرفتار ہے، حالانکہ انہی جھوٹی امیدوں میں اس کی ہلاکت پوشیدہ ہے۔ اس جوان کا اجر اللہ تبارک و تعالی کے ذمہ کرم پر ہے جس نے اپنی قبر و آخرت کے معاملے کی تدبیر کی اور صبح و شام موت کی تیاری کرنے میں جلدی کی۔ اللہ عز و جل کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عمدہ مکانات سے کس قدر بے رغبتی تھی، اس بات کو ابو داود شریف کی اس روایت سے سمجھنے کی کوشش فرمائیے۔ چنانچہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ایک دن تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے، ہم بھی ساتھ ہی تھے، کہ ماہ نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک بلند عمارت دیکھی تو فرمایا یہ کیا ہے، عرض کیا گیا یہ فلاں انصاری کی ہے۔ یہ سن کر محبوب باری صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے اور یہ بات قلب اطہر میں رکھ لی، حتیٰ کہ اس عمارت کا مالک حاضر ہوا تو اس نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں کی موجودگی میں سلام عرض کیا، تو سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس سے اعراض کیا۔ اس انصاری نے یہ عمل کئی مرتبہ کیا، یہاں تک کہ اس انصاری شخص نے اپنے بارے میں یہ سمجھ لیا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ناراض معلوم ہو رہے ہیں، جو مطلب اعراض فرما رہے ہیں، جواب نہیں ارشاد فرما رہے. تو اس نے جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب سے اس کیفیت کو بیان کیا اور عرض کیا، واللہ میں رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ناراض پاتا ہوں. صحابہ کرام علیہم الرضوان نے ارشاد فرمایا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس طرف تشریف لے گئے تھے اور تمہارا وہ عالی شان مکان دیکھا تھا. یعنی ہمارا اندازہ یہی ہے کہ تم سے ناراضگی کا سبب تمہاری تعمیر کردہ بلند عمارت ہے. یہ سن کر وہ انصاری اپنی عمارت کی طرف پلٹے اور اسے ڈھا کر زمین بوس کر دیا. اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، اور انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا کے مختلف ممالک میں سننے والوں، نیز پاکستان کے تقریباً 27-28 مقامات پر ٹیلی فون کے ذریعے اسلامی بہنوں کے اجتماعات میں پردے کے ساتھ سننے والی اسلامی بہنوں، کہ اس وقت یہ اجتماع ٹیلی فون کے ذریعے مرکز الاولیاء لاہور، سردار آباد، منڈی بہاؤدین اوکاڑا، گلزار طیبہ جھنگ، کوٹ ادو، جہلم، لجپال سمندری، ڈچ کوٹ، رسالے والا، صادق آباد، مدینۃ الاولیاء ملتان شریف کی اسلامی بہنوں کے اجتماع میں بھی ریلے ہو رہا ہے، ایمن آباد، بہاول پور، ڈیرہ غازی خان، کندیاں، گجرات، راول پنڈی، ساہیوال، جاتنا کشمیر، گجران والا، حیدرآباد اور کراچی میں 7 مقامات پر اسلامی بہنوں کے اس وقت اجتماعات جاری ہیں. وہاں بھی جو مجھے اسلامی بہنیں سن رہی ہیں، نیز وہاں اسلامی بھائی بھی جو سن رہے ہیں، وہ سب غور فرمائیں. ریڈیو پاکستان پر سننے والے بھی توجہ فرمائیں کہ یہ حضرات صحابہ کرام علیہم الرضوان کا عشق رسول ہے کہ حضور جان رحمت، تاجدار رسالت، ماہ نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس انصاری صحابی کو نہ تو عمارت ڈھانے کا حکم دیا اور نہ یہ فرمایا کہ اس طرح کی عمارت بنانا جائز نہیں. بس اس صحابی کو صرف اندازہ ہی ہوا کہ شاید تاجدار نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میری عمارت کے سبب مجھ سے ناراض ہو گئے، تو ان کا یہ ذہن بنا کہ یہ عمارت میرے اور میرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے درمیان آڑ بن گئی، لہذا اس کو شہید کر دیا. اس طرح عمارت ڈھانے میں مال کو برباد کرنا نہیں، اس کو فضول خرچی نہیں کہیں گے، بلکہ محبوب کو منانا ہے. اگر عمارت ڈھانے سے اللہ عز و جل کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم راضی ہو جاتے ہوں، تو خدا کی قسم کروڑوں عمارتیں ڈھا دینا یہ بھی سستا سودا ہے. آپ جانتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تو اللہ کی رضا کے لیے اپنے لخت جگر حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو ذبح کرنے کے لیے بھی تیار ہو گئے تھے. حضرت سیدنا ابو زکریہ تیمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ خلیفہ سلیمان بن عبد الملک مسجد الحرام شریف میں موجود تھا کہ اس کے پاس ایک قدیم پتھر لایا گیا جس پر کوئی تحریر کندہ تھی. اس نے ایسے شخص کو بلانے کا کہا جو اس کو پڑھ سکے. چنانچہ حضرت وہب بن منبہ رحمت اللہ تعالی علیہ تشریف لائے اور اس کتبے کو پڑھا، لکھا تھا، اے ابن آدم اگر تو اپنی موت کے قریب ہونے کو جان لے تو لمبی لمبی امیدوں سے کنارہ کشی اختیار کر کے اپنے نیک عمل میں زیادتی اور حرص و لالچ اور دنیا کمانے کی تدبیریں کم کر دے، یاد رکھ اگر تیرے قدم پھسل گئے تو روز قیامت تجھے ندامت کا سامنا ہوگا، تیرے اہل و عیال تجھ سے بیسار ہو جائیں گے اور تجھے تکلیف میں مبتلا چھوڑ دیں گے، تیرے ماں باپ اور عزیز و احباب بھی تجھ سے جدا ہو جائیں گے، تیری اولاد اور قریبی رشتہ دار تیرا ساتھ نہ دیں گے، پھر تو لوٹ کر دنیا میں آ سکے گا نہ ہی نیکیوں میں اضافہ کر سکے گا، بس اس حسرت و ندامت کی ساعت سے پہلے آخرت کے لیے عمل کر لے، وہ ہے عیش و عشرت کا کوئی محل بھی جہاں داک میں ہر گھڑی ہو اجل بھی، بس اب اپنے اس جہل سے تو نکل بھی، یہ جینے کا انداز اپنا بدل بھی، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، عقل مند کو چاہیے کہ وہ اپنی گزشتہ زندگی کا جائزہ لے، اپنے گناہوں پر نادم ہو کر ان سے سچی توبہ کرے، آئندہ زیادہ دیر زندہ رہنے کی امید کے دھوکے میں نہ پڑے بلکہ قبر و آخرت کی تیاری کے لیے فوراً نیک اعمال میں لگ جائے، دولت و مال اور اہل و عیال کی محبت میں نہ نیکیاں چھوڑے نہ گناہوں میں پڑے، کہ ان سب کا ساتھ تو دمبر کا ہے اور نیکیاں قبر و آخرت بلکہ دنیا میں بھی کام آئیں گی، عزیز احباب ساتھی دم کے ہیں سب چھوٹ جاتے ہیں، جہاں یہ تار ٹوٹا سارے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا کے مختلف ممالک میں سننے والوں، ایسی فکر آخرت اسی وقت حاصل ہو سکتی ہے جبکہ ہم موت کو ہر وقت اپنی آنکھوں کے سامنے رکھیں اور اس دار فنا کی فانی اشیاء کی دل میں کچھ وقت ہی نہ رکھیں، بلکہ جب بھی اس دنیا کی کسی چیز کو دیکھ کر خوشی حاصل ہو تو فوراً یہ بات یاد کریں کہ ان قریب یہ فنا ہو جائے گی، جب مجھے اس کو چھوڑ کر جانا پڑے گا، کہ دنیا کے بارونق مکانات اور دنیا کی بلند عمارات آج کہاں ہیں، لہلہاتے باغات اور حسین لہلہاتے کھیت اور خوشنما باغات بھی دنیا سے ناپید ہو کر رہ گئے، میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے سائی بھائیوں، اے دنیا میں عمدہ عمدہ مکانات پانے کے طلبگاروں، ذرا دل سے کانوں سے سنو، سورہ دخان میں ارشاد ہوتا ہے، کم توجو من جنات وعیون وزروع ومقام کریم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. ترجمہ کنز الایمان، کتنے چھوڑ گئے باغ اور چشمے اور کھیت اور عمدہ مکانات اور نعمتیں جن میں فارغ البال تھے، ہم نے یوں ہی کیا اور ان کا وارث دوسری قوم کو کر دیا تو ان پر آسمان اور زمین نہ روئے اور انہیں مولت نہ دی گئی. اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, آپ نے غور فرمایا, عمدہ مکانات بنانے والے, خوشنما باغات سجانے والے اور لہلہاتے کھیت لگانے والے یک بارگی دنیا سے رخصت ہو گئے اور ان کے چھوڑے ہوئے اثاثے کا دوسروں کو وارث بنا دیا گیا. نہ ان پر زمین روئی نہ آسمان, نہیں انہیں مہلت دی گئی, ان کے نام و نشان مٹا دیے گئے, ان کے تذکرے ختم ہو گئے, بس اب وہ ہیں اور ان کے اعمال. اسی لیے تو ہمارے اسلاف دنیا کی رنگینیوں سے دور رہتے تھے. چنانچہ حضرت سیدنا ابن مطیع علیہ رحمت السمیع نے ایک دن اپنے بارونق گھر کو دیکھا تو خوش ہو گئے, مگر پھر فوراً رونا شروع کر دیا اور فرمانے لگے, اے خوبصورت مکان, خدا کی قسم, اگر موت نہ ہوتی تو میں تجھ سے ضرور خوش ہوتا, اور اگر آخر کار تنگ قبر میں جانا نہ ہوتا تو دنیا اور اس کی رنگینیوں سے میری آنکھیں یقیناً ٹھنڈی ہوتی. یہ فرمانے کے بعد وہ بزرگ اتنا روئے کہ ہچکیاں بند گئیں. جب اس بزم سے اٹھ گئے دوست اکثر اور اٹھتے چلے جا رہے ہیں برابر, یہ ہر وقت پیش نظر جب ہے منظر, یہاں پر تیرا دل بہلتا ہے کیوں کر, جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا ملک الموت عزرائیل علیہ السلام کسی کی روح قبض کرنے تشریف لائے تو اس شخص نے پوچھا, آپ کون ہیں؟ فرمایا, میں وہ ہوں جو بادشاہوں سے نہیں ڈرتا, محلات کے مسلح چوکی دار جس کو روک نہیں پاتے اور جو رشوتیں قبول نہیں کرتا. اس شخص نے کہا, جب تو آپ ملک الموت علیہ السلام ہیں, افسوس میں نے تو ابھی موت اور اس کے بعد والے معاملات کی تیاری نہیں کی. فرمایا, اے شخص, تیرا فلاں ہمسایہ کہاں ہے؟ تیرا فلاں قرابت دار اور رشتہ دار کدھر گیا؟ عرض کیا, وہ مر چکے. فرمایا, کیا تیرے لیے ان کی موت میں کوئی عبرت نہ تھی کہ نصیحت حاصل کر کے آخرت کی تیاری کرتا؟ پھر اس کی روح قبض کر لی تو جنازہ آگے آگے کہہ رہا ہے, اے جہاں والو, جنازہ آگے آگے کہہ رہا ہے, اے جہاں والو, میرے پیچھے چلے آؤ, تمہارا رہنما میں ہوں, میرے پیچھے چلے آؤ, تمہارا رہنما میں ہوں. تو میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, جو دنیا کے مختلف ممالک سے آ کر دعوت اسلامی کے سالانہ 3 روزہ اجتماع میں مدینۃ الاولیاء ملتان شریف میں جمع ہو, اور انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا کے مختلف ممالک میں سننے والوں, اور ٹیلی فون کے ذریعے پاکستان کے مختلف شہروں میں سننے والوں اور سننے والیوں, اور ریڈیو پاکستان کے ذریعے سننے والوں, کامیاب و عقل مند وہی ہے جو دوسروں کو مرتا دیکھ کر اپنی موت کو یاد کرے اور قبر و آخرت کی تیاری کر لے. جیسا کہ بزرگان دین رحمہم اللہ تعالی کا مقولہ ہے, فإن السعيد من بعید بغیر, یعنی سعادت مند وہ ہے, جو دوسروں سے نصیحت حاصل کرے مگر سرسری طور پر غفلت کے ساتھ موت کو یاد کرنے سے یہ سعادت حاصل نہیں ہوگی. کہ اس طرح تو انسان ہمیشہ لوگوں کے جنازے اٹھتے دیکھتا ہی رہتا ہے اور کبھی اپنے ہاتھوں سے بھی انہیں قبر میں اتارتا ہے. موت کی یاد کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ کبھی کبھی تنہائی میں دل کو ہر طرح کے دنیاوی خیالات سے پاک کرے، پھر پہلے اپنے ان دوست داروں رشتے داروں کو یاد کرے جو وفات پا چکے ہیں، اپنے قرب و جوار میں رہنے والے فوت شدگان میں سے ایک ایک کو یاد کر کے تصوری تصور میں ان کے چہرے سامنے دائے اور خیال کرے کہ وہ کس طرح دنیا میں اپنے اپنے منصب و کام میں مشغول لمبی لمبی امیدیں باندھے دنیاوی تعلیم کے ذریعے روشن مستقبل کی تیاری کے لیے کوشاں تھے اور ایسے کاموں کی تدبیروں میں لگے تھے جو شاید سالہ سال تک مکمل نہ ہو سکیں، اس دنیاوی کاروبار کے لیے وہ طرح طرح کی تکلیفیں اور مشقتیں جھیلا کرتے تھے، وہ صرف اس دنیا ہی کے لیے کوششوں میں مصروف تھے، اسی کی آسائشیں انہیں محبوب اور اسی کا آرام انہیں مرغوب تھا، وہ یوں زندگی گزار رہے تھے گویا انہیں کبھی مرنا ہی نہیں، حالانکہ وہ موت سے غافل خوشیوں میں بدمست اور کھیل تماشوں میں مگن تھے، ان داروں میں آ چکے تھے لیکن وہ اس سے بے خبر دنیا کی رنگینیوں میں گم تھے، آہ اسی بے خبری کے عالم میں اچانک موت نے انہیں آ لیا اور وہ قبروں میں پہنچا دیے گئے، ان کے ماں باپ غم سے نڈھال ہو گئے، ان کی بیوائیں بے سہارا ہو گئیں، ان کے بچے روتے بلکتے رہ گئے، ان کے خوابوں کا آئینہ چکنا چور ہو گیا، امیدیں ملیا میٹ ہو کر رہ گئیں، ان کے کام ادھورے رہ گئے، دنیا کے لیے کی گئیں ان کی ساری کوششیں رائے گا گئیں، ورثا ان کے اموال تقسیم کر کے مزے سے کھا رہے ہیں، ان کے مرنے والوں اور اپنے مرنے والوں کو بھول چکے ہیں، اس تصور کے بعد اب ان کی قبر کے حالات کے بارے میں غور کریں کہ ان کے بدن کیسے گل سڑ گئے ہوں گے، آہ ان کے حسین چہرے کیسے مست ہو گئے ہوں گے، وہ کھلکھلا کر ہنستے تھے تو منہ سے پھول جھڑتے تھے مگر آہ اب ان کے وہ چمکیلے خوبصورت دانت جھڑ چکے ہوں گے اور منہ میں پیپ پڑ چکی ہوگی، ان کی موٹی موٹی دلکش آنکھیں ابل کر رخساروں پر بہ گئی ہوں گی، ان کے ریشم جیسے نرم نرم بال جھڑ کر قبر میں بکھر گئے ہوں گے، ان کی باریک اونچی خوبصورت ناک میں کیڑے گھسے ہوئے ہوں گے، ان کے گلاب کی پنکھڑیوں کی مانند پتلے پتلے نازک ہونٹوں کو کیڑے کھا رہے ہوں گے، وہ ننے ننے منے جن کی تتلی باتوں سے غم زدہ دل کھل اٹھتے تھے مرنے کے بعد ان کی زبانوں پر کیڑے چمٹے ہوں گے، نوجوانوں کے قابل رشک توانا ورزشی جسم خاک میں مل گئے ہوں گے، ان کے تمام جوڑ الگ الگ ہو چکے ہوں گے، یہ تصور کرنے کے بعد یہ سوچے کہ یہی حال عنقریب میرا بھی ہونے والا ہے، عنقریب مجھ پر بھی نزع کی کیفیت طاری ہوگی، آنکھیں چھت پر لگی ہوں گی، عزیز و اقارب جمع ہوں گے اور ماں میرا لال کہہ رہی ہوگی، باپ مجھے بیٹا بیٹا کہہ کر پکار رہا ہوگا، بہنوں کی جانب سے بھیا بھیا کی صدائیں بلند ہو رہی ہوں گی، چاہنے والے سسکیاں اور آہیں بھر رہے ہوں گے، پھر اسی چیخو پکار کے عالم میں میری روح قبض کر لی جائے گی، کوئی آگے بڑھ کر میری آنکھیں بند کر دے گا، مجھ پر کپڑا اڑا دیا جائے گا، پھر غسال کو بلایا جائے گا، مجھے تختہ غسل پر لٹا کر غسل دیا جائے گا اور کفن پہنایا جائے گا، پھر آہ و فغاں کے شور میں میرا جنازہ اس گھر سے روانہ ہوگا جس گھر میں میں نے ساری عمر بسر کی، کل تک جنہوں نے ناز اٹھائے آج وہی ناز اٹھانے والے میرا جنازہ اٹھا کر قبرستان کی طرف چل پڑے ہوں گے، پھر مجھے قبر میں اتار کر میرے عزیز اپنے ہاتھوں سے مجھ پر مٹی ڈالیں گے اور پھر قبر کی تاریکیوں میں مجھے تنہا چھوڑ کر واپس پلٹ جائیں گے، میرا دل بہلانے کے لیے کوئی بھی وہاں نہ ٹھہرے گا، پھر قبر میں میرا جسم گلنا سڑنا شروع ہو جائے گا، اسے کیڑے کھانا شروع کر دیں گے، وہ کیڑے پتا نہیں میری سیدھی آنکھ پہلے کھائیں گے یا کہ الٹی آنکھ، میری زبان پہلے کھائیں گے یا میرے ہونٹ، ہائے ہائے کس قدر آزادی کے ساتھ میرے جسم پر کیڑے رینگ رہے ہوں گے، ناک کان اور آنکھوں وغیرہ میں گھس رہے ہوں گے۔ یوں اپنی موت اور قبر کے حالات کا باری باری تصور باندھے، پھر منکر نکیر کی آمد، ان کے سوالات اور عذاب قبر کا خیال کرے، اور اپنے آپ کو ان پیش آنے والے معاملات سے ڈرائے۔ اس طرح فکر مدینہ کرنے سے انشاءاللہ عز و جل دل کے اندر خوف خدا پیدا ہوگا، اور نیکیاں کرنے اور گناہوں سے بچنے کا ذہن بنے گا۔ موت کو یاد کرنے کے لیے کچھ اشعار بھی ہیں جن کا پڑھنا سننا، بلکہ ممکن ہو سکے تو مہینے میں کم از کم ایک بار اندھیرا کر کے یا تنہائی میں، یہی جو اس وقت بیان ہو رہا ہے جس کا نام رکھا ہے ویران محل، اس کا کیسٹ سننا انشاءاللہ عز و جل بے حد مفید رہے گا۔ عبرتناک اشعار ملاحظہ ہوں۔ قبر روزانہ یہ کرتی ہے پکار، مجھ میں ہیں کیڑے مکوڑے بے شمار، یاد رکھ میں ہوں اندھیری کوٹھڑی، تجھ کو ہوگی مجھ میں سن وحشت بڑی، میرے اندر تو اکیلا آئے گا، ہاں مگر اعمال لیتا آئے گا، نرم بستر گھر پہ ہی رہ جائیں گے، تجھ کو فرش خاک پر دفنائیں گے، جب اندھیری قبر میں تو جائے گا، روئے گا چلائے گا گھبرائے گا، کام مالو سر وہاں نہ آئے گا، غافل انسان یاد رکھ پچھتائے گا، جب تیرے ساتھی تجھے چھوڑ آئیں گے، قبر میں کیڑے تجھے کھا جائیں گے، قبر میں تیرا کفن پھٹ جائے گا، یاد رکھ نازک بدن پھٹ جائے گا، تیرا ایک ایک بال تک جھڑ جائے گا، خوبصورت جسم سب سڑ جائے گا، آہ ابل کر آنکھ بھی بہ جائے گی، کھال اجھڑ کر قبر میں رہ جائے گی، سانپ بچھو قبر میں گر آ گئے، کیا کرے گا بے عمل گر کھا گئے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، ہمارے اسلاف رحمہم اللہ تعالی ہر وقت موت اور قبر و آخرت کو پیش نظر رکھتے، یہی وجہ ہے کہ وہ گناہوں سے مجتنب اور نیکیوں کے لیے مستعد رہتے، اور اس دار فنا کی عارضی ددتوں میں منہمک ہو کر مطمئن ہو جانے کے بجائے خوف خدا عز و جل سے گریا کنا رہتے۔ چنانچہ حضرت سیدنا یزید رقاشی علیہ رحمت اللہ الشافی فرماتے ہیں کہ ہم عامر بن عبداللہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس حاضر ہوئے، روتے روتے ان کی ہچکیاں بندھی ہوئی تھی، ہم نے سبب گریہ دریافت کیا تو فرمانے لگے، مجھے اس رات کا خوف رلا رہا ہے جس کی صبح یوم قیامت ہے، یعنی قبر کی پہلی رات کا ہوش ربا تصور اس نے مجھے تڑپا کر رکھ دیا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، قبر و حشر کے احوال کو سامنے رکھ کر ہمارے اسلاف رحمہم اللہ تعالی ہمیں بھی موت کی یاد اور اس کی آمد سے قبل اس کی تیاری کی ترغیب فرماتے ہیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی احیاء العلوم جلد چہارم میں فرماتے ہیں، وہ شخص کے موت اس کا اکھاڑا ہے جس کا بستر قبر، جس کا ٹھکانہ زمین کا پیٹ، جس کی جائے قیامگاہ، کیڑے جس کے انیس یعنی ساتھی، منکر نکیر جس کے ہم نشین، قیامت جس کی وعدہ گاہ، اور جنت یا جہنم جس کا مورد یعنی وارد ہونے کی جگہ ہو اسے صرف موت ہی کی فکر ہونی چاہیے، وہ صرف اسی کا ذکر کرے، اسی کے لیے تیاری کرے، اسی کی تدبیر کرے، اسی کا منتظر رہے۔ اور حق یہ ہے کہ اپنے آپ کو فوت شدہ لوگوں میں شمار کرے اور خود کو مرا ہوا ہی تصور کرے، کیونکہ مقولہ ہے کل ما ہوا آت قریب، یعنی وہ چیز جو آ کر ہی رہے گی قریب ہے۔ اور نبی آخر الزمان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور موت کے بعد کے معاملات کے لیے تیاری کرے۔ بزرگان دین رحمہم اللہ موت اور اس دنیا سے کوچ کر جانے کو بہت کثرت سے یاد کیا کرتے، بلکہ بسا اوقات ان پر موت اور قبر و حشر کی فکر و خوف کا ایسا غلبہ ہوتا کہ ان پر بے ہوشی طاری ہو جاتی۔ چنانچہ حضرت ابن رقاشی علیہ رحمت اللہ الشافی سے جب کوئی کہتا حضور آپ کا کیا حال ہے، تو فرمایا کرتے موت جس کا موعد یعنی وعدے کا وقت ہو، زمین کے نیچے جس کا ٹھکانہ ہو، قبر جس کا گھر ہو، کیڑے جس کے انیس یعنی ساتھی ہوں، اور اس کے علاوہ اسے فزع الاکبر یعنی بڑی گھبراہٹ قیامت کا بھی انتظار ہو، اس کا حال کیسا ہوگا؟ یہ فرما کر آپ پر رقت طاری ہو جاتی اور بعض اوقات تو روتے روتے بے ہوش ہو جاتے۔ رحمت اللہ الجبار سے کسی نے پوچھا آپ نے کیسے صبح کی، اس شخص کی تو فرمایا اس شخص کی صبح کا کیا حل ہوگا جو ایک گھر یعنی دنیا سے دوسرے گھر یعنی آخرت کی طرف جانے والا ہو اور کچھ پتا نہ ہو کہ جنت میں جانا ہے یا دوزخ ٹھکانا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، ہمیں بھی چاہیے کہ ان بزرگان دین رحمہم اللہ کی مدنی فکر سے اکتساب فیض کرتے ہوئے موت اور آخرت کی تیاری کا ذہن بنائیں اور اس بے ثبات عارضی اور فانی دنیا پر اعتماد و اطمینان کے بجائے آخرت کی تیاری میں مشغول رہیں۔ حضرت امیر المومنین سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا، اے لوگو، دنیا تمہارا باقی رہنے والا ٹھکانہ نہیں ہے، یہ تو وہ دار ناپائیدار ہے جس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے فنا ہونا اور اس کے رہنے والوں پر یہاں سے رخصت ہو جانا لکھ دیا ہے۔ عن قریب مضبوط اور آباد مکان ٹوٹ ٹوٹ کر ویران ہو جائیں گے، اور ان مکانات کے کتنے ہی ایسے مکین جن پر رشک کیا جاتا ہے بعجلت تمام یعنی جلد ترین رخصت ہو جائیں گے۔ پس اے لوگو، اللہ تبارک و تعالی تم پر رحم فرمائے، اس دنیا میں سے عمدہ چیز یعنی نیکیوں کو لے کر اچھے حال میں نکلو اور توشہ سفر ساتھ لے لو، اور بہترین توشہ تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ حضرت سیدنا امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک بار بیان میں ارشاد فرمایا، بے شک دنیا پھسلنے کی جگہ اور ذلت کا گھر ہے، اس کی آبادی برباد ہونے والی اور اس کے ساکنین یعنی باشندے قبروں میں پہنچنے والے ہیں، اس کا حصول اس سے جدائی پر موقوف ہے، اور اس کی دولت مندی تنگ دستی کی طرف پھرنے والی ہے، اس میں زیادتی تنگی ہے اور اس میں تنگی آسانی ہے۔ بس اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں گھبرا کر توبہ کر اور اس کے رزق پر راضی رہ، اللہ کے رزق پر راضی رہ، اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ دار بقا یعنی آخرت دنیا کے بدلے میں نہ گما، تیری زندگی ڈھلتا سایہ اور گرتی دیوار ہے، اپنے عمل میں زیادتی اور عمل یعنی دنیاوی امید میں کمی کر۔ حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے ایک مرتبہ کوفے میں خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، بے شک تمہارے بارے میں مجھے اس بات کا خوف ہے کہ کہیں تم لمبی لمبی امیدیں نہ باندھ بیٹھو۔ خبردار، نفسانی خواہشات کی پیروی راہ حق سے بھٹکا دیتی ہے۔ خبردار، دنیا عن قریب پیٹھ پھیرنے والی اور آخرت جلد آنے والی ہے۔ آج دنیا میں گویا یوم عمل ہے اور یوم حساب نہیں، اور کل روز قیامت یوم حساب ہوگا، وہاں عمل کا موقع نہیں ملے گا۔ تو یہ دنیا دار العمل ہے، دار الجزا نہیں، اور آخرت دار العمل نہیں بلکہ دار الجزا ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو سب سے آخری خطبہ ارشاد فرمایا، اس میں یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں محض اس لیے دنیا عطا فرمائی ہے کہ تم اس کے ذریعے آخرت کی تیاری کرو، اور اس لیے نہیں عطا فرمائی کہ تم اسی کے ہو کر رہ جاؤ۔ بے شک دنیا فانی اور آخرت باقی ہے، تمہیں فانی دنیا کہیں بہکا کر باقی رہنے والی آخرت سے غافل نہ کر دے۔ باقی رہنے والی دنیا کو فنا ہو جانے والی باقی رہنے والی آخرت کو فنا ہو جانے والی دنیا پر ترجیح مت دو، کیونکہ دنیا منقطع ہونے والی ہے، اور بے شک اللہ تبارک و تعالی کی طرف لوٹنا ہے۔ اللہ عز و جل سے ڈرو، کیونکہ خوف خدا عز و جل عذاب سے ڈھال ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ تو دنیا بھر سے آئے ہوئے، دنیا کے مختلف ممالک سے آئے ہوئے اسلامی بھائیوں، اور انٹرنیٹ کے ذریعے سننے والے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں اور ریڈیو پاکستان کے ذریعے سننے والوں اور سننے والیوں، اگر واقعی موت کی تیاری عزیز ہے تو فوری طور پر گناہوں سے توبہ کیجئے، اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے۔ مدنی قافلوں میں سفر کا ذہن بنائیے کہ اگر اچھی صحبت ملے گی تو انشاءاللہ عز و جل وہ ضرور رنگ لائے گی۔ اور یاد رکھیے، بغیر قربانیاں دیے یہ ممکن نہیں ہے۔ آخر دیکھیے نا کہ ہمارے صحابہ کرام علیہم رضوان کیسی کیسی قربانیاں دے کر انہوں نے ہم تک دین کو پہنچایا۔ آخر وہ کون سا جذبہ تھا جس نے ہر مرد و عورت بلکہ بچے بچے کو اسلام کا شہدائی بنا دیا تھا؟ وہ کامل الایمان مومن تھے، وہ جوش ایمانی کے جذبے سے سرشار تھے، اور آج کا مسلمان کمزوری ایمان کا شکار ہے۔ ان کے پیش نظر ہر دم اللہ رسول عز و جل کی رضا ہوا کرتی تھی، مگر ہائے افسوس، صد کروڑ افسوس کہ آج کے مسلمان کی اب اس طرف کوئی توجہ ہی نہیں۔ وہ اللہ و رسول عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں مست تھے، اور وائے بد نصیبی، آج کے مسلمان دنیا کی محبت میں مستغرق ہیں۔ وہ لوگ اعلی کردار کے مالک ہوا کرتے تھے، مگر بدقسمتی سے آج کے مسلمان فقط گفتار کے غازی بن کر رہ گئے۔ آہ صد ہزار آہ، ہم نے دنیا کی محبت میں ڈوب کر رضا الہی عز و جل کے کاموں سے دور ہو کر اپنی زندگیوں کو گناہوں سے آلود کر کے اپنے میٹھے میٹھے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں کو اپنانے کے بجائے اغیار کے فیشن کو اپنا کر اپنی حالت خود آپ بگاڑ ڈالی ہے۔ پارہ 13 سورۃ الرعد کی 11 آیت میں ارشاد ہوتا ہے،

اور اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ڈوب کر اس مدنی کام کا بیڑا اٹھا لیا تو اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیار کی برکت سے انشاء اللہ عز و جل دونوں جہاں میں بیڑا پار ہوگا. ہم کو اللہ اور نبی سے پیار ہے، انشاء اللہ اپنا بیڑا پار ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اپنی اور دنیا بھر کے لوگوں کی اصلاح کے لیے آپ کو اپنے اندر قربانی کا جذبہ پیدا کرنا ہوگا. بغیر قربانی پیش کیے کچھ نہیں ہو سکتا. ہمارے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کرنا ہوگا. بغیر قربانی پیش کیے کچھ نہیں ہو سکتا. جو اپنی اور دنیا بھر کے لوگوں کی وسلم نے اسلام کی خاطر کیسی کیسی قربانیاں پیش کی. اس کا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بے حد ستایا گیا. آپ کی راہوں میں کانٹے بچھائے گئے، آپ پر پتھر برسائے گئے، کفار بدعتوار آپ کو شہید کرنے کے بھی در پہ رہے، مگر ہمارے میٹھے میٹھے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمت نہ ہارے. آپ کی مسلسل جد و جہد رنگ لائی. اللہ عز و جل کے فضل و کرم سے جو لوگ دشمن تھے وہ دوست بن گئے، جو جان کے در پہ تھے وہ جانیں قربان کرنے لگے، جو دوسروں کو مسلمان ہونے سے روکتے تھے وہ خود مسلمان ہو کر بڑھ چڑھ کر تبلیغ اسلام میں مصروف ہو گئے. الحمدللہ عز و جل صحابہ کرام علیہ مردوان نے بھی دین کے لیے خوب کوششیں فرمائیں، اور آج ساری دنیا میں جو اسلام کی بہاریں ہیں وہ اللہ عز و جل کی عنایت، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محنت اور تربیت سے صحابہ کرام علیہم الرضوان کی قربانیوں کا نتیجہ ہے. میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، تو آپ بھی قربانیوں کے لیے تیار ہوں اور دین سیکھنے کے لیے، سنتوں کی تربیت حاصل کرنے کے لیے اپنے گھروں سے نکلیے. یہاں سے انشاءاللہ مدینۃ الاولیاء ملتان میں اس ہونے والے 3 روزہ عظیم الشان سنتوں بھرے اجتماع سے انشاءاللہ ہاتھوں ہاتھ مدنی قافلے سفر کریں گے. آپ بھی مدنی قافلوں میں سفر کیجئے. کوئی 12 مہینے کی نیت کر لے، کوئی ہمت کر کے 30 دن کے لیے یہاں سے ہاتھوں ہاتھ سفر پر روانہ ہو جائیں، 12 دن کے لیے، 8 دن کے لیے سفر کیجئے، ورنہ کم از کم 3 دن کے لیے تمام اسلامی بھائی ضرور ہاتھوں ہاتھ سفر کی سعادت حاصل کیجئے. اور اجتماعی دعا کے بعد یہاں صحرائے مدینہ مدینۃ الاولیاء ملتان میں موجود مدنی قافلہ مکتب سے رجوع کیجئے. الحمدللہ عز و جل سنتیں سیکھنے کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے کی سعادت ہے. کنز العمال میں سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جو اپنے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے صبح کو چلا یا شام کو چلا وہ جنتی ہے. تو میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، کتنے خوش نصیب ہیں وہ اسلامی بھائی جو علم دین سیکھنے کی نیت سے مدنی قافلوں میں سفر کرتے ہیں کہ ان کے لیے جنت کی بشارت ہے. الحمدللہ عز و جل رائے خدا میں نکل کر نماز، روزہ اور ذکر اللہ عز و جل کا اجر و ثواب بھی بہت بڑھ جاتا ہے. چنانچہ ابو داود شریف میں ہے سرکار کہ بھائیوں کتنا بھی بہت بڑھ جاتا ہے. چنانچہ معطر پسینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے، بے شک راہ خدا عز و جل میں نماز، روزوں اور ذکر کا ثواب راہ خدا میں مال خرچ کرنے سے 700 گنا زیادہ ہے. اب یہ بھی سن لیجئے کہ راہ خدا عز و جل میں مال خرچ کرنے کا ثواب کیا ہے. چنانچہ سنن ابن ماجہ شریف میں ہے، جو راہ خدا

رخت برداشت ہوائے چمنستہ ہو جا، اے تنک مایا تو ذرے سے بھی یاباں ہو جا، نغمے موج سے ہنگامہ طوفاں ہو جا، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، عقل ہے تیری سی پر عشق ہے شمشیر تیری، عقل ہے تیری سی پر عشق ہے شمشیر تیری، میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری، ماں سوا اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری، تو مسلمان ہے تقدیر ہے تدبیر تیری، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جو اس وقت حضرت غوث بہاء الحق زکریا ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے سائے، رحمت اللہ تعالی علیہ کے مدار فائز الانوار کے سائے میں مدینۃ الاولیاء ملتان میں صحرائے مدینہ کے اندر دنیا کے مختلف ممالک سے آ کر جمع ہوئے ہو، آپ بھی ہمت کیجئے اور جوش ایمانی کا ثبوت دیتے ہوئے اللہ عز و جل کے پیارے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے جان نثار صحابہ کرام علیہ الرضوان کی قربانیوں کو عملی طور پر خراج تحسین پیش کرنے کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کی نیت فرمائیے، غالباً آپ کی راہوں میں کوئی کانٹے نہیں بچھائے گا، آپ پر پتھراؤ نہیں کیا جائے گا، آپ کی راہوں میں تو لوگ آنکھیں بچھائیں گے، میدان کارزار میں چلچلاتی بھی دھوپ میں تلوار پکڑ کر آپ کو کفار سے نبرت آزما ہونے کے لیے نکلنے کا فی الحال میں آپ کو مدنی قافلوں میں سفر کی دعوت دے رہا ہوں، انشاءاللہ عزوجل بے شمار مدنی قافلے آج راہ خدا میں صحرائے مدینہ مدینۃ الاولیاء ملتان سے سفر کریں گے، آپ بھی اٹھیے اور ہمت کیجئے، ہاتھوں ہاتھ 12 ماہ 30-30 دن کے لیے روانہ ہونے والے قافلوں میں آپ بھی سفر کیجئے، جو فی الحال 30 دن کے لیے سفر نہیں کر سکتے وہ 12 دن 8 دن یا کم از کم 3 دن کے لیے ضرور سفر کریں، اور سب کے سب یہ بھی ذہن بنا لیں کہ ہر مہینے کم از کم 3 دن کے لیے مدنی قافلے میں ضرور بھی ضرور سفر کی سعادت حاصل کریں۔ الحمدللہ صحرائے مدینہ میں مدنی قافلہ کورس کل سے شروع ہو رہا ہے، مدنی قافلہ کورس 41 دن کا انشاءاللہ عزوجل صحرائے مدینہ ملتان شریف میں عن قریب شروع ہو رہا ہے، تو اس میں بھی ہاتھوں ہاتھ مدنی قافلہ مکتب میں جا کر نام لکھوائیے اور 41 دن کے لیے یہاں مدنی قافلہ کورس کی سعادت حاصل کر کے مدنی قافلوں میں سفر کے طریقے سیکھ کر سنتیں پھیلانے کا انداز سیکھ کر پھر انشاءاللہ عزوجل جب آپ کوششیں فرمائیں گے تو وہ دن دور نہیں کہ دنیا بھر میں مدنی قافلوں کی دھومیں مچ جائیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ فی الحال کم و بیش دنیا کے 45 ممالک میں دعوت اسلامی کا پیغام پہنچ چکا ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اسلامی بہنوں کو بھی چاہیے کہ اپنے اپنے علاقوں میں ضرور مدنی کام کی طرف توجہ دیں اور شریعت کے دائرے میں رہ کر پردے کی سخت پابندی کے ساتھ جہاں جہاں اجازتیں ہیں شریعت کی اس انداز میں ضرور کام کریں، اپنے اپنے شہروں میں اور اپنے اپنے علاقوں کے ہفتہ وار اجتماع میں بھی شریک ہوں۔ اسلامی بھائیوں کو بھی چاہیے کہ اپنے اپنے شہر میں ضرور مدنی کا ہفتہ وار سنتوں برے اجتماع میں پابندی سے شرکت کریں، علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت میں بھی ضرور حاضری دیں۔ اس وقت تقریباً 9:30 بجا چاہتے ہیں اور سورج جو ہے وہ گنبد خضرا کو چوم چوم کر